دا سجون د چتيري ري سکون نشتا غړنګو نچ غرزي زم پاسو نشتا خدایا کلا بقبول از ما دعا شي د دې دهر زندان خلاص نشتا د دنیا ستړی دریا په چور ګړ شوم اوس باوړي میچ موجونه بیلتون نشتا د دنیا ستړی دریا په چور ګړ شوم اوس باوړي میچ موجونه بیلتون نشتا چی تیاری بای پس راک با دی رنا کری هغش کلی گل وریل سباو نشتا چی شپیلی بای پغرو کی جغولا هغ دور دیر پخواو اوش پون نشتا چشپیلی بای پغرو کی جغولا هغت ور دیر پخواو اوش پون نشتا انقلاب دلا یزالت مملشی لدیم ندوتلو ایرون نشتا انقلاب دلا یزالت مملشی لدیم ندوتلو ایرون نشتا حبیب لا تراب پل دی خطا نشی دی جہان کی تر ابدا جوندن نشتا انقلاب دلا یزالت مملشی لدیم ندوتلو ایرون نشتا حبیب لا تراب پل دی خطا نشی دی جہان کی تر اباد جوندن نشتا